Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla byłych funkcjonariuszy CBA za inwigilowanie Pegasusem byłego prezydenta Sopotu. Sejm zajął się nowelą ustawy o weteranach. Były premier Jan Olszewski ma swój pomnik w Słupsku w województwie pomorskim. Zarzuty dla byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego za inwigilowanie Pegasusem Jacka Karnowskiego w czasie, gdy był prezydentem Sopotu. Jarosławowi W. i Katarzynie S. śledczy zarzucają przekroczenie uprawnień oraz wprowadzenie sądu w błąd w celu wyłudzenia poświadczających nieprawdę dokumentów. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówi, że przekroczenie uprawnień polegało na bezpodstawnym przeprowadzeniu czynności operacyjno-rozpoznawczych. Te czynności operacyjno-rozpoznawcze polegały między innymi, ale nie tylko, między innymi na kontroli operacyjnej. Kontrola operacyjna z kolei polegać może i polegała w tym przypadku na uzyskiwaniu treści rozmów telefonicznych, ale również na uzyskiwaniu danych z telefonu przy użyciu oprogramowania Pegasus. Podejrzani nie przyznali się do winy. Państwo wypłaci weteranom rekompensatę za utratę zdrowia w trakcie pełnienia służby na misjach. Projekt ustawy w tej sprawie przygotowało kierownictwo MON-u. Rząd wydał kilkanaście dni temu pozytywną rekomendację, a dziś nowelizacją zajęli się posłowie. Według projektu każdy procent uszczerbku na zdrowiu weteran dostanie 6 tysięcy złotych rekompensaty. Projekt przedstawił w Sejmie wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Dziś żołnierze Wojska Polskiego, weterani, ale też funkcjonariusze służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, którzy są weteranami, polskimi bohaterami, muszą zawierać ugody przed sądem, sądzić się z tymi, którzy na tę misję ich skierowali. Te procesy często ciągną się latami i miesiącami. Od teraz, w związku z tym projektem ustawy, rekompensata będzie wypłacana automatycznie w zależności od procenta trwałego uszczerbku na zdrowiu. W noweli jest też propozycja nowego określenia statusu weterana. Po zmianach o taki status będą się mogli ubiegać również żołnierze pełniący służbę na polsko-białoruskiej granicy. Były premier, uczestnik Powstania Warszawskiego, obrońca działaczy podziemia niepodległościowego w procesach politycznych. Jan Olszewski ma swój pomnik w Słupsku w województwie pomorskim. Odsłonięto go w Parku Powstańców Warszawskich. To był człowiek bez reszty poświęcony ojczyźnie, mówi zastępca dyrektora oddziału IPN-u w Gdańsku, Waldemar Schulz. Poświęcił właściwie swoje całe życie Polsce, wolnej, niepodległej, demokratycznej Polsce, ale też Polakom i oddaniu prawdy. Budowę pomnika sfinansował Instytut Pamięci Narodowej. O nowinkach pomocnych w wykrywaniu sprawców przestępstw dyskutują uczestnicy ogólnopolskiej konferencji chemii kryminalistycznej CrimeChem na Uniwersytecie w Białymstoku. Funkcjonariusze policji, straży granicznej, służby celno-skarbowej, a także naukowcy i specjaliści z całego kraju wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi wykorzystywania badań chemicznych do wykrywania przemytników czy przestępców. Jeżeli myślimy o wykryciu jakiegoś przestępstwa, to chemia naprawdę jest bardzo istotna. Profesor Aneta Petelska z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. I nowe instrumenty chemiczne pozwalają na to, żeby jak najlepiej pomóc w wykrywaniu przestępstw. W zakresie techniki kryminalistycznej mamy dwa główne filary. Pełnomocnik do spraw biegłych sądowych ministra sprawiedliwości, profesor Tadeusz Tomaszewski. Jeden filar to są badania DNA, a drugi filar to są właśnie badania chemiczne. To jest bardzo duży obszar, gdzie się wykorzystuje wiedzę i kryminalistyczną, i chemiczną. Musimy wykorzystać naszą wiedzę naukową, aparaturową z tą wiedzą praktyczną, która jest wykorzystana na miejscu zdarzenia. Dr Adam Frankowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Studenci od podstaw uczą się, jak na miejscu zdarzenia zabezpieczyć ślady, następnie zabezpieczone ślady, jak badać na skomplikowanych urządzeniach, które są na uczelni i w wyniku tego wyciągnąć wnioski, wskazać sprawcę czynu przestępczego. Konferencja potrwa do piątku. W dwóch irańskich prowincjach zakazano wyprowadzania psów w miejscach publicznych. Zakazano nawet zabierania psów na spacery autem, a policji nakazano konfiskować pojazdy przewożące psy. Władze ogłosiły, że wyprowadzanie psów jest zabronione, bo narusza prawa publiczne i jest zagrożeniem komfortu i spokoju obywateli. Iran był jednym z pierwszych krajów Bliskiego Wschodu, który uchwalił prawa dotyczące dobrostanu zwierząt w 1948 roku. Jednak po rewolucji islamskiej i przejęciu władzy przez religijnych fundamentalistów psy stały się dla nowych elit symbolem westernizacji. Niektóre z prób zwalczania domowych zwierząt dotyczą nie tylko psów, ale i kotów. Kiedy parlament dyskutował nad zakazem posiadania zwierząt domowych, krytycy szydzili, że ustawa wprowadzi zakaz trzymania w Iranie, dawniej zwanym Persją, również kotów perskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. W Monachium reprezentacja Niemiec przegrała z Portugalią 1-2 w półfinale Ligi Narodów. Bramkę w 48 minucie zdobył Florian Wirtz, potem wyrównał Francisco Conceição, a drugiego gola zwycięskiego dla Portugalii strzelił Cristiano Ronaldo. Jutro w drugim półfinale Hiszpania zagra z Francją. Wciąż nie wiadomo, kto dołączy do Legii Warszawa w finale koszkarskiej ekstraklasy. Dziś Start Lublin przegrał po dogrywce z Treflem Sopot 93-95. W czwartym meczu półfinałowym w rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 2-2, mówi rozgrywający Trefla Jakub Szenk. Budujemy swoją mentalność przez cały sezon. Mam nadzieję, że to daje efekt i właśnie w takich meczach jesteśmy w stanie, gdy już mamy nóż przy gardle, bardzo mocno wyszarpać to zwycięstwo. Wiadomo, że było dużo błędów po naszej stronie. Nie zbieraliśmy piłki w drugiej kwarcie w obronie i oni mieli bardzo dużo ponowień, z tego traciliśmy punkty, straty. Także naprawdę jest bardzo dużo błędów, ale no, cieszy to zwycięstwo. Decydujące spotkanie w sobotę. Hokeiści Edmont Oilers i Florida Panthers dzisiejszej nocy rozpoczną walkę o Puchar Stanleya. To powtórka finału NHL sprzed roku. Dla Panthers to także trzeci finał z rzędu. Z kolei Oilers postarają się odczarować klątwę kanadyjskich drużyn, które Pucharu Stanleya nie zdobyło od 1993 roku. W tegorocznej batalii o mistrzostwo, patrząc na średnie amerykańskich bukmacherów, to więcej szans na wygraną daje się zawodnikom Edmonton Oilers. Panthers mają szansę zostać trzecią drużyną w tym stuleciu, która obroni tytuł mistrzowski sprzed roku. Rywalizacja toczy się systemem do 4 wygranych. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację. Dziś to wszystko. Sport wraca jutro kilka minut po 7. Jutro pochmurno, możliwy przelotny deszcz i burze od 23 stopni na północnym zachodzie do 30 na Podkarpaciu, chłodniej na wybrzeżu do 19. Autopromocja. Ja jestem wypas, powiedział jeden stworek. A ja popas, dodał drugi. Ich życiową pasją było doznawanie przyjemności. Dzień dziecka w Trójce. Adam Sobieraj, pisia gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Pewnego dnia postanowiła znów wyruszyć z sekretnego zakamarka. Tym razem, by to coś albo tego kogoś znaleźć. Wystąpią ludzie Trójki. No to jest magia po prostu, Pisiu, znów się spotykamy. Jak miło cię widzieć. Wykrzyknęła średniego wzrostu postać. Muzyka Piotr Salaber. 6 czerwca. Od rana do wieczora. Zapraszamy. Jagoda. Borys. Maksymilian. I Gustaw. Tłuste poluszki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry Państwu. Dziś nadajemy audycję specjalną. Jesteśmy w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w gabinecie prezydenckim, a moim i Państwa gościem jest, tu posłużę się cytatem, elektryk z Gdańska, syn cieśli z Doliny Wisły, człowiek, który zapalił pochodnie Solidarności. Środkami jego walki było słowo, myśl, wreszcie przekonanie o wolności i prawach człowieka. Jest z nami prezydent Lech Wałęsa. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panu. Cieszę się, bo widzę, że czegoś się o sobie dowiem. O, czy pamięta pan, skąd pochodzą te słowa, które przez chwilę... A skąd, panie, ja mam już sklerozę, jestem stary, panie. A to jest... do przodu, a to z tyłu mnie nie obchodzi. Przeszło, minęło. A to jest fragment przemówienia wygłoszonego przez przewodniczącego Komitetu Noblowskiego. Pan, jeśli dobrze zapamiętałem, wysłuchał tego przemówienia w Gdańsku przez japoński radioodbiornik należący do szwedzkiego dziennikarza. Nie pytam o to, które z tych chwil były ważniejsze, te związane z Nagrodą Nobla czy ogłoszenie wyniku wyborów 4 czerwca. Pytam, które przyniosły panu więcej wzruszenia, więcej osobistej satysfakcji. Mówiłem, że jednak się dużo dowiem rzeczy, których nie wiem. To, co pan wygłosił, to 90% nie słyszałem i nie wiem, ale to jest miłe, to jest fajne. Natomiast... Ale czego pan była nie taka, słyszał? To znaczy, to co pan, ten komentarz, który pan wygłosił o tamtej sprawie, o tamtych sprawach. Więc jestem człowiekiem tu i teraz. I zawsze takim byłem. Człowiekiem, który czeka na okazję. Wcześniej mam swoją wizję Polski, Europy i świata. Jeśli okazja zdarza się, że ono może mi przysłużyć, by ją spełnić, tą wizję, to ją biorę. Nauczyłem się tego i wszystkie moje osiągnięcia brały się z tego, że trafiałem te okazje, które się zdarzały. I dlatego i tu w tym przypadku bym musiał się zastanowić właśnie, co ja wtedy kombinowałem, że to, co pan przytoczył, że to się zdarzyło i tak wyglądało. A naprawdę nie wraca pan myślami do przeszłości? Nie, a po co mi to, panie? Przeszło, minęło i wie pan, czekam na następnego Nobla na przykład. I to jest dla mnie ciekawsze niż ten, co był. To tego życzę. Ja w dniu wyborów miałem zaledwie 7 lat, ale... To musi pan przypomnieć, że jestem taki staruch? Nie, ale na przykład no, dla moich rodziców... No, pan pośrednio przekonał. Dla moich rodziców, panie prezydencie, to było bardzo ważne wydarzenie. Oni mieli taką sposobność, żeby uciec do Szwecji, ale nie zrobili tego, bo chcieli zostać tutaj w Polsce i dla nich ten 4 czerwca to był tak naprawdę dzień spełniających się nadziei. I pan, mam tutaj przed sobą, napisał książkę, która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Znak w roku 90. Zdaje się, że trochę wcześniej wyszła ona na Zachodzie. Droga do nadziei, taki ma tytuł. I opisał pan w niej swoją historię życiową, swoją drogę zawodową, społeczną, polityczną jeszcze nie, aż do dni właściwie poprzedzających wybory z 4 czerwca. Pomyślałem sobie, że przypomnienie niektórych fragmentów i pytania o to, co jest w nich aktualne, a co nie, to dobry pomysł na dzisiejszą rozmowę. Mogę? Proszę pana, dobrze, tylko widzi pan, ja stałem na czele tej walki. Ja myślałem o czym innym. Mało tego, ten 4 czerwiec dla mnie był okropny. Bo z demokracją to jest tak, jak z ciążą. Jest w ciąży albo nie. Nie ma takiej demokracji, jaką my przyjęliśmy. To było fatalne. Tylko, że inaczej tego nie można było osiągnąć. My musieliśmy krok po kroku demontować tamten system. I mało tego, nie przerazić ich, żeby chcieli z nami demontować to. I w związku z tym ja się zastanawiam zaraz, no tu wpadamy. To może być klęska. Co zrobić, aby od tej klęski uchronić nas i iść dalej. Na zasadzie klina rozbijać. I ja o tym myślałem i ja to widziałem, a więc wiedziałem co innego niż pan widział i rodzice pana. A jakie doświadczenia życiowe nauczyły pana takiej umiejętności? No wyobrażam sobie rzadkiej, to znaczy umiejętności rozmowy z ludźmi, którzy nie tylko mają przeciwstawne poglądy do pańskich, ale też którzy w jakiś sposób krzywdzili pana. Ja myślę, że tak byśmy musieli zapytać Pana Boga, a to jest trudne i niemożliwe. Rzeczywiście coś takiego mam, co inni nie mają. I to mi pozwalało na wiele osiągnięć. Ale nie zadał sobie pan tego pytania właśnie, co kształtowało tę umiejętność? Ja byłem wciąż w przymusie. Ja musiałem pracować, żeby mieć na chleb. Ja musiałem rozwiązywać problemy. I tutaj, kiedy miałem przeciwników, no taki problem jest, można go pokazać na spotkaniu w Warszawie dużo, parę tysięcy ludzi w tym czasie pierwszych naszych akcji, ale już nas obwiniali, że proszę panów, jak było, tak było, ale było lepiej za komuny niż tu za was. I wie pan, sytuacja tak była gorąca, że jeszcze chwilę to mnie pobiją, zlinczują. Więc mój umysł musiał szybko wymyślić, żeby się nie dać. No i odpowiadam temu, co krzyknął, że panie, teraz jest gorzej. Ja mówię, proszę pana, Czy pan jest kierowcą? Ma pan prawo jazdy? Tak. Więc proszę pana, pan musi zrozumieć, że komunizm to była jazda samochodem 5 na godzinę do tyłu. Jechaliśmy z Polską w komunie. Ale zorientowaliśmy się, że możemy jechać 100, ale do przodu. Jak pan jest kierowca, to pan wie, że nie można jechać do przodu i do tyłu. Musimy zatrzymać ten pojazd, aby jechać do przodu. Więc zatrzymaliśmy Polskę, by budować nowy system. 100 lat niech żyje, żyje nam. Wiecie pan? Problem polega na tym, że ja musiałem wciąż uczuwać nad tym, aby się nie dać, krótko mówiąc. Wrócę do tej książki. Zacytuję fragment. Panie, książki piszą dzisiaj ludzi więcej niż czyta. A pan przeczytał. Ja piszę też książki, zdaję sobie doskonale z tego sprawę, ale w tej książce naprawdę są fragmenty, które mnie ujęły. Jest taka chwila przed snem, kiedy w moim domu następuje spokój. Zamykają się drzwi za ostatnimi gośćmi, którzy przeważnie nie opuszczają mnie ani na chwilę w ciągu dnia. Żona układa się do snu z dziewczynkami, a chłopcy padają wreszcie do łóżek. Zostaje pusta scena i wtedy wracają do mnie kwestie z udzielonych w ciągu dnia wywiadów, fragmenty czyichś opinii, słowa przygany i pochwał, o których tylko ja wiem, ile naprawdę są warte. Czy dziś lubi pan ciszę i chwilę samotności, czy wciąż lepiej czuje się pan pośród ludzi i zgiełku? Proszę pana, los ustawił tak mnie, że daje mi wciąż krzyżówki do rozwiązania. Ja się koncentruję tu i teraz nad tymi krzyżówkami, jak teraz nad spotkaniem z pana. Ale tylko rozwiązuję, zostawiam to, idę do przodu. I tam już mnie przeszło, minęło. Jeśli mi jest coś podobnego potrzebne, to wtedy zastanawiam się, wyciągam, jak przypomnę sobie, dobre zdarzenia. Taki charakter, a więc nietypowy. Pan ma do czynienia z człowiekiem nietypowym. A co jest w tych dniach taką dominującą krzyżówką, którą pan ma do rozwiązania? Zrozumieć czasy, w których przyszło nam żyć. A one były zawsze inne i będą zawsze inne. I to jest, krótko mówiąc, diagnoza. Jak pan postawi dobrą diagnozę, to i leczenie jest właściwe. Ja stawiam wciąż diagnozę. I na skróty mogę powiedzieć tak, że świat był zawsze podzielony od Adama i Ewy. I powiększając rodzinę Adama i Ewy, powiększając technikę różną, musiały powiększać oddziaływanie. I tak się powiększaliśmy do końca XX wieku. Na koniec XX wieku powiększanie było do technologii dopasowane kraj-państwo, wojny między państwami i państwa i tak dalej. Rozumiejąc tak, w międzyczasie po tym XX wieku, czy na koniec XX wieku, mieliśmy już technologię taką, że to zorganizowanie było już za małe. Że już się pojawiło, że trzeba myśleć o zorganizowaniu w niektórych tematach kontynentalnym, a niektórych globalnym. Dla mnie to jest oczywiste, bo to wynika z rozwoju świata. I do tego, tak rozumując, dopasowuję, szukam rozwiązań, by to zrealizować. No dobrze, ale... No ja wiem, że pan z tego nie zrozumiał. Cokolwiek zrozumiałem, natomiast pan mi odpowiedział na pytanie... Gdybym pana prosił o postawienie diagnozy, w jakich czasach dziś tutaj żyjemy? Ja się skłaniam ku... Już odpowiadam pan. Proszę pana. Otóż w naszym pokoleniu los nam dał dwa zadania. Pierwsze, rozbić stary porządek świata ustanowiony po II wojnie światowej, który wyczerpał swoje możliwości. I nie mogliśmy się dalej rozwijać. I Solidarność w głównej mierze rozbiła tamten porządek. Ale rozbilaliśmy po to, by zbudować nowy porządek. Tylko żeby znów po tamtym brudnej epoce, kiedy wojny, oszustwa, doprowadziliśmy do sytuacji, że nikt nikomu nie wierzy. Pan musi mnie przekonać, a ja pana zacznie się budowanie. Znaleźliśmy się w momencie przekonywania, ale takiego szerszego. Przekonywania przez wybór Trumpa, przez wybór Kaczyńskich, przez to wszystko, co się dzieje w dzisiejszym świecie, to jest wszystko szukanie rozwiązań pod przyszłą epokę. Pytanie tylko jest dla mnie. Czy pozbieramy to w programy i w struktury i zaczniemy to budować, czy nie pozbieramy? I znów, w moim rozumowaniu jest tak, że taki rozwój, jak my mamy dziś, to już na tym świecie był, proszę pana. A nawet wyższy, bo piramidy budowaliśmy, których nie jesteśmy w stanie dziś zbudować. Za 100 lat dojdziemy do tej wysokości, tak przewiduję. I to zostało zniszczone. I wie pan, ilu ludzi się zastanawia, jak to się stało, że te cywilizacje zginęły. A jako praktyk, a ja widzę, jak to się stało. my dochodzimy do tej samej wysokości rozwoju. A więc mamy podobne problemy, jak oni mieli. My mamy dzisiaj Rosję, Chiny, Arabów, różne religie i oni mieli to samo. Mieli układ konfliktowy. Czekał jeden na drugiego, jak go pokonać. A powinni zrobić to, co ja proponuję nam dzisiaj, bo jest pytanie, czy by popełnił ten sam błąd, że nie zrobimy tego, co należy zrobić, czy też zginiemy, czy posłuchacie starego Wałęsa i zrobicie to, co Wałęsa proponuje. A więc w tym momencie dziejowym powinniśmy się zastanowić, jakie tematy nie mieszczą się, by je rozwiązać w skali kraju, aby się przeorganizować. 20 lat temu powiedziałem, widząc, co się w świecie dzieje, że ja widzę około 15 tematów globalnych, których nikt nie rozwiąże, tylko globalnie. I dlatego proponuję te tematy, poprośmy Stany, aby przygotowały rozwiązanie w tych 15 tematach. Jak zrobią to dobrze, to oni będą odpowiadać za realizację tych tematów. Około 30 tematów przewiduję kontynentalnych. I tu proszę Niemcy, Francję i Włochy, przygotujcie rozwiązania. Jak zrobicie to dobrze, dostaniecie prawo od Europejczyków na realizację. To tamte cywilizacje nie zrobiły i pytanie, czy my zrobimy, czy też nie zrobimy. Nad tym ja się zastanawiam. Naszemu pokoleniu, bo to pan dokończy, los dał, byśmy zauważyli, co należy robić, to widać dokładnie, a czego nie należy robić. Tylko, że my tego nie zbieramy. I naszemu pokoleniu los dał zauważyć, że wszystko, co mieliśmy do końca XX wieku, partie polityczne, zorganizowania, nie pasują na te czasy. Nawet demokracja nie pasuje. Zachowanie dzisiejszych społeczeństw, to dla mnie dla praktyka mówi, ludzie przestali wierzyć w tą demokrację, nie bronią tej demokracji, wybierają demagogów, populistów, bo mówią, oni kombinują, kradną, to ja biorę ich, bo też chcę kraść, proszę pana. W związku z tym, to wszystko pan może zobaczyć. Pytanie tylko teraz, czy zaczniemy porządkować ten świat, widząc tego Trumpa, tego Kaczyńskiego i innych, czy zaczniemy wyciągać wnioski, widząc wojnę Ukraina-Rosja, czy my wyciągniemy wnioski, aby w demokracji to wpisać, że to nie Putin, proszę pana, to nie Stalin, to system polityczny powoduje te niebezpieczeństwa. Gdyby Putin, gdyby Stalin miał dwie kadencje, tylko po pięć lat, nigdy by takiej bandy nie zbudował. A więc wpiszmy do naszych programów demokratycznych nie więcej jak dwie kadencje, nie dłużej jak 5 lat. Aż się prosi. I tak można dalej to udowadniać panu. No, pan wspomniał o tej potrzebie naprawiania świata, ale gdybym pana zapytał jako praktyka o te pierwsze 3 kroki, jak ten świat, o którym pan mówi, porządkować? Wspomniał pan o tych 15 głównych aspektach. Ja jestem za stary na porządkowanie. Ja jestem dzisiaj, prowokuję i powtarzam, co ja widzę, co ja bym zrobił. A wy macie wybrać, czy ja mam rację, czy nie, i zrobić albo nie zrobić. Taką rolę sobie wyznaczyłem. Na zbieranie zapór. Jestem za stary. Organizacyjnie nie wytrzymuję. Już mam wiele problemów dodatkowych. W związku z tym, że kiedyś mi zaufano, że ten bałagan organizowałem, który dzisiaj jest, czuję się odpowiedzialny, aby szukać rozwiązań. Ja je proponuję na wszelkiego typu spotkaniach. Mówię, co ja widzę, co ja bym zrobił, a wy pomyślcie, czy mam rację, albo nie mam racji. Ja jakby słyszę teraz dużo takich teoretycznych założeń, jak na praktyka, ale no właśnie zastanawiam się, jakby ile jest w tym treści, bo ja bym bardzo chciał usłyszeć właśnie, jakie te rozwiązania pan dla nas obmyślił. Proszę pana, jak już powiedziałam panu tu chyba nawet na tym spotkaniu, że dla mnie nie ma problemów, czy z naszą technologią przejść na zarządzanie, paru w tematach, zarządzanie kontynentalne i na globalne. 20 lat temu powiedziałem, że jest około 15 tematów globalnych i dobrze by się Stany tym zajęły. To już pan mówiłem, więc nie będę powtarzał. Co teraz należy zrobić, jeśli się przyjmuje tą koncepcję, o której powiedziałam panu? Otóż, co zrobić, by namówić Europejczyków, byśmy znaleźli wspólny fundament budowania tej koncepcji, o której mówiliśmy wcześniej. Przy takim podziale wojennym między pokurzonymi Europejczykami, przy takim różnym rozwoju tych państw, jaki fundament by nas połączył, byśmy zaczęli budować to, co jest niezbędne. I kiedy tak stawiam problemy na różnych spotkaniach, pojawiają się dwa pomysły wspólnego fundamentu, który by połączył pokłóconych Europejczyków, a jutro połączył nas globalnie. Widzisz pan, połowę świata, połowę ludzkości świata chce budować na wszelkiego typu wolnościach jako fundamencie, wolnym rynku i na prawie. Połowa. Dokładnie. A druga połowa mówi, niedobry pomysł. Najpierw uzgodnijmy wartości, w tym religijne, i dopiero potem wolny rynek i prawo. I jedni się uparli, i drudzy się uparli na dzisiaj. Jedni chcą puścić, i drudzy. To jest pierwszy problem, który zdefiniowałem jako budowanie tej wizji, którą zgłaszałem wcześniej. To jest pierwszy problem. Drugi problem zdefiniowałem dobrze. Jak musimy przejść na myślenie kontynentalne i globalne, to jaki system ekonomiczny zaproponować, no trzeba, bo jak myślcie systemy oprzeć. Jak pan wie, są dwa systemy wielkie, komunistyczny i kapitalistyczny. Teoretycznie lepiej wygląda komunizm. Dlatego wielu ludzi na Zachodzie młodych popiera komunizm w rozwiązaniach. A ja jeżdżę dużo po świecie, to się pytam, do jasnej cholery, po co to popieracie? A oni mi odpowiadają, proszę pana, weź pan przeczytaj te programy komunistyczne. Tam jest uczciwość, sprawiedliwość, proszę pana. A co jest w kapitalizmie? Rywalizacja, nieuczciwa, bezrobocie. I co pan nam proponuje? No, który jest lepszy? Ja mówię, tak, wiecie, to jest teoretycznie jest lepszy, tylko nie do zrealizowania. Ja się na tym znam, bo z nim walczyłem. Kapitalizm jest niedobry, ale jest do zrealizowania, dlatego się realizuje. Więc proponuję, odrzuć pan komunizm, weź pan kapitalizm. Ale z kapitalizmu w związku z rozwojem weź pan tylko gospodarkę wolnorynkową, a wszystko inne pan musi poprawić. I jednocześnie odszukać bezrobotnych, do roboty zagonić. Kiedy, wie pan, w tamtym systemie nie można było zajmować się bezrobotnymi, bo to była rywalizacja. Odpadł, słabszy. Kiedy robimy coś większego, kończy się ta rywalizacja. Można się zająć się bezrobotnymi. To jest ten drugi problem, który zdefiniowałem, aby, jak pan zapytał, aby tą przyszłość budować. I trzeci problem, który zauważam, też zdefiniowałem. Otóż do końca XX wieku narody wypierały się, nie przyznawały, ale w odczuciu społecznym, w sumieniach społecznych miały Pana Boga. On się różnie nazywał, ale społeczeństwa je w duchu miały. My odeszliśmy od tego. Baliśmy się jak komuny Związku Sowieckiego. Poradziliśmy sobie z tym. Pozostaje pytanie, jak prowadzić narody, które nie mają żadnych hamulców, żadnych strachów. Te trzy problemy zdefiniowałem, aby wyjść do przodu, do budowy tej koncepcji, o którą Pan pytał. Widzi Pan, więc ja mądrze głupio, ale mam zawsze rozwiązania, bo czuję się odpowiedzialny za to, no, za stan, jaki dziś istnieje. Amen. Ja mam doświadczenie reporterskie, stąd moje pytanie. Takie rzeczy naprawdę mnie interesują. Pan tutaj opowiada o niebie, a ja zejdę do poziomu chleba. Gdzie pan obmyśla te swoje, w jakich okolicznościach obmyśla te swoje plany naprawcze Europy i świata? Nie, zmuszony w takiej dyskusji, jak pan mnie pyta, ja muszę odpowiedzieć. Staram się mądrze odpowiadać i stąd się biorą te pomysły, bo przecież nie będę w nocy nie spał, tylko w nocy są spania. Więc ja tylko myślę wtedy, kiedy, no właśnie, jak teraz w rozmowie, raz jak opinię, aha, no tak, no dobrze pyta. Mam wątpliwości. I tak buduję rozwiązania. Wspomniał pan o tych częstych wyjazdach w świat, gdzie uczestniczy pan w dyskusjach. Gdzie pan czuje się lepiej zrozumiany? W Polsce czy na Zachodzie? To znaczy wszędzie mniej więcej jest podobnie. Chociaż system ten kapitalistyczny, wolnościowy doprowadził większego zainteresowania ludzi, szczególnie młodych. Oni chcą coś osiągnąć. Starają się dowiedzieć, zapytać i bardziej słuchają. Nasi są bardziej rozleniwieni, ale wynika to właśnie z rozwoju i z tego komunizmu, który byliśmy, że rodzice za dzieci myślały, organizowały im to wszystko i system organizował. Także jest różnica tylko w tym, w słuchaniu, wyciąganiu. Ale my powoli też chyba wchodzimy na tego typu myślenia. To także pańskie słowa. Nauczyłem się w życiu wierzyć w przeznaczenie. Przeznaczenia nie pojmuje w sposób fatalistyczny czy bierny. Przeciwnie, zrozumienie sensu rozmaitych przeznaczeń wymaga niemałej odwagi i aktywnego stosunku do życia, ludzi, wydarzeń. Bierze się z analizowania i rozumienia swojej roli. Zastanawiam się, czy dziś także pan analizuje swoją rolę i jak dziś pan rozumie swoją rolę. Wspomniał pan o tej roli prowokatora, ale... Proszę pana, bywałem w sytuacjach właściwie nie do rozwiązania. A rozwiązywałem to tak idealnie, że do dziś się zastanawiam, jak to się stało. Może zacznę od początku. Zostałem wyznaczony w 80 roku przez Borusewicza na poprowadzenie strajku 80 roku. Ale on zrobił to tak nieudolnie, głupio, albo jako prowokator. Wystawił mnie. Dlatego, że ogłosił to, że ja będę kierował, a bezpieka przez agentów i przedposłuchy natychmiast się dowiedziała. Od tego momentu, jak on mnie wystawił, zostałem tak obstawiony, że mucha się nie przeciśnie. Na korytarzu w moim domu przed tym postawili krzesło i 24 na dobę siedzieli na zmiany i pilnowali mnie, żebym nie wyszedł. Ja mówię, ja przez okno wyskoczę. Patrzę przez okno, stoi milicyjny samochód i tam trzech ludzi siedzi. Żadnej szansy, aby dostać się na strajk wyznaczony przez Borusewicza. I co ja robię? Przychodzi ta godzina wyjścia, chyba 5 rano, idę do drzwi, patrzę przez Judasza, cholera, siedzą na korytarzu, no. Żadnych szans. Tu żona ma rodzić, tu mam iść. No, żadnych szans. Mówię, nie. Ja położyłem się, śpię 3 godziny. Ale po 3 godzinach się budzę. No. Jak ja się wytłumaczę kumplom? No co, no jak to? Miałeś być i miałeś prowadzić i co? Trudno. Żegnam się. Idę. Idę, panie. Bliziutko pilnują mnie, ale nie zamykają. Co się dzieje? Nie wiedziałem do końca. Do zwycięstwa nie wiedziałem, dlaczego oni je zamknęli. A sytuacja była prosta. Dopóki nie ma komendantów w pracy, to ta grupa, co mnie pilnuje, musi mnie zamknąć. Ale jak już przyjdą komendanci do pracy, to już tracą prawo zamknięcia, bo muszą się pytać komendantów, co zrobić z Walensą. I tak tu się dzieje. Bo już ta godzina jest, komendanci są, więc oni dzwonią, czy w jakiś sposób, bo nie było tych telefonów jeszcze przecież, w jaki sposób się tam łączą i pytają się, co zrobić z Walensą. Komenda Gdańsku boi się podjąć decyzji. Dzwoni do Warszawy i mówi o tym, że jak w 70 roku zamknęliśmy przywódców, to krew się polała. Co zrobić z Walensą, bo on idzie na strajk. I teraz tylko nie wiem, czy do premiera dzwonili, czy do ministra spraw wewnętrznych. I on szybko dzwoni do dyrektora. Panie dyrektorze, jaka sytuacja ze strajkiem? Dyrektor opowiada, opanowaliśmy sytuację, strajk się kończy. Oni szybko powiadamiają tych, co mnie pilnują, pilnować go, ale nie zamykać. I to uzgadnianie tak trwa, że mi się udaje na podskoczyć. Przeskoczę, jestem na płocie, jest decyzja zamknąć go. Odpowiedź za późno. Kto by to wykombinował? Chce pan więcej takich przypadków? A więc widzi pan. Z całą pewnością, ale chciałbym zauważyć pewną nieścisłość. Powiedział pan prezydent, że żyje tym, co jest tu i teraz. Zadałem pytanie o teraźniejszość. Następne przypadki takie się zdarzają. Bo ja panu powiedziałem pierwszy. Od początku powiedziałem. A mogę panu jeszcze powiedzieć następny, które jeszcze bardziej są zaskakujące. Że ktoś nie bez pomocy jakiejś, nie wiem jakiej, nie wiem, ja jestem wierzący, to wiem, że nie niebiosa. Ale niewierzący to mogą różnie sobie interpretować. Ale wiem, że to, co osiągnąłem w pewnych momentach, było niemożliwe do rozwiązania. A ja to rozwiązywałem. Jak się dziś patrzę, to niemożliwe. No, udało się, kurczę. I takich rzeczy miałem dużo. A teraz z kolei los mnie wyznaczył. Prawdopodobnie bym robił to, co robił. Bym próbował zainteresować. Bym próbował pana innych powiedzieć, że no przyjrzyjmy się, bo może on ma rację, może to dobre. Taką rolę przecież ja pełnię, ale pełnię prawdopodobnie z jakiegoś tam nadania. Tak rozumiem to. Pośród tych ról nie wspomniał pan o rodzinie, a jest pan ojcem, synem, przepraszam, ojcem, synem mężem. Też, proszę pana, też się kiedyś tam urodziłem. To prawda, jest pan ojcem, jest pan mężem, jest pan dziadkiem. Która z tych ról jest dla pana? Pradziadkiem nawet. Której z tych ról szczególnie dobrze pan się odnajduje? Nie tak. Być pierwszy w tych warunkach chciał zostawić wszystko. Ja przegrałem wszystko, rodzinę, wszystko przegrałem. Się całkowicie oddałem sprawom. Najważniejsza sprawa była Polska, walka. I dlatego ja teraz przyjeżdżam potem wszystkim. Patrzę, jakaś stara baba siedzi. A gdzie dzieci? Wyfrunęły. Więc całkowicie straciłem to, o czym pan mówi. Wszystko oddałem na sprawie. dziś żałuję, bo właściwie nie żyłem, po jaką cholerę żyłem. Teraz mało tego, przegrywają moje koncepcje, wygrywają jakieś Kaczyńscy inni, a więc niszczą wszystko, o co walczyłem, więc jaki sens mojej walki był? Takie pytanie też sobie zadaję. No, ale... Co jest po tym pytaniu? Co pan Słucham? Sobie odpowiada? Co ja odpowiadam? Tak. Nie, robię to dalej, już taki charakter, się nie da zrobić za stare drzewo na przesadzanie, więc będę robił, aż trumnę za mną zamkną i potem spalą. Czyli czuje pan, że w pewnych aspektach pańskiego życia są takie elementy osobistych porażek? Nie, to ja uważam, właściwie zależy w jakiej koncepcji. W tej koncepcji rodzinnej i innej ludzkiej przegrałem wszystko właściwie. Natomiast, ale jednak przeskoczyliśmy z epoki w epokę. Inaczej to prawdopodobnie byłoby, komunizm by się skończył, ale końcówka byłaby krwawa i trochę później. A więc uczestniczyłem w przyspieszeniu procesów i czyniąc je bezkrwawe. Więc to jest jakieś osiągnięcie z tego punktu widzenia. Ale na tym świecie nie ma nic za darmo. Trzeba zawsze rachunki płacić. I ja płacę rachunek, że straciłem ludzką część życia. Kiedy pan dokonuje takiego bilansu, to ja się zastanawiam, bo wspomniał pan o tym, zadał pan to pytanie przed chwilą, że po co to było, skoro z tego punktu widzenia popalane nazwiska w jakiś sposób próbują jakby niweczyć to, czego pan dokonał, ale... Nie, nie, proszę pana. Tylko, że to jest zmiana epok, to jest tak wielkie, że musimy przez błędy i dobre rozwiązania wybrać rozwiązanie. Musimy wybrać Trumpa, Kaczyńskich, żeby dojść do wniosku, o, to niedobry wybór. Żebyśmy poprawili następne wybory lepsze. To wszystko jest potrzebne i te dobre i złe rzeczy. Problem polega praktycznie na tym, czy pozbieramy te dobre, a złe odrzucimy. Więc ja tu niczego nie żałuję, bo wszystko idzie dobrze. To jest prawidłowo to, co powinno być, tylko zastanawiam się, czy zbierzemy. Czy ułożymy w programy i w struktury? Czy wyciągniemy wnioski? O, nad tym się zastanawiam. Marzę o tym, żeby poznać takiego prezydenta Lecha Wałęsy, nie takiego, którego znam z telewizji, Panie, z książek. Ja nie chciałem być prezydentem. Uwierzcie w to, że ja nie chciałem. Jak zobaczyłem, że kolesie moi usiedli, już nie chcą iść dalej, tu jeszcze wojska sowieckie siedzą, Rosja się przecież podniesie, a oni nie chcą iść do przodu. Ja mówię, ja muszę zostać prezydentem, bo oni nic nie zrobią. Panie prezydencie, ja tę historię znam, ale... Ja pan nie znam, chciałbym... bo ja pan by takich pytań nie zadawał. Ale nie, zadałem inne pytanie. Pan nie dał mi dokończyć mojego pytania. Bo ja jestem za szybki, okej. Ja bardzo chciałem poznać pana prezydenta jako człowieka, którego nie znam. Panie, ja się nie znam sam, a pan chce mnie poznać. Ja się sam nie znam. Wyobrażam sobie, że ma pan chwilę zwątpień. Nie, żadnych takich tego Nigdy. Typu. Dlatego, bo ja staram się robić zawsze jak najlepiej. Jak nie wiedział, cholera, taki miałem stan. No tak, byłem za słaby. Ktoś był mądrzejszy, ktoś był gorszy. Wie pan, ja siebie obwiniam za to, że się nie udało, bo nie byłem w stanie zrobić lepiej niż powinienem właśnie. Napomniał pan w tej książce, ja z uporem do niej wracam, bo dowiedziałem się... Panie, ten lepszy, ostatnie wolne książki, nie tamte były w jakimś czasie pisane, w ograniczonej wolności, więc ja tam pisałem rzeczy, które, wie pan, żeby przemycić, ale nie za długo. Ja czytałem nie tylko tę książkę, ale ta wydała mi się szczególnie... Nie, ostatnia jest najlepsza, to młodzież napisała, bo tam są pisane te rzeczy nieprawdopodobne, które mi się zdarzyły. Ja jednak chciałbym wrócić do tego fragmentu. Wspomniał pan o swojej filozofii życiowej, zawsze starać się robić coś dobrze, maksymalnie uczciwie, mając dane parametry sytuacji do wykorzystania. Owszem, nie rezygnując nawet z pewnej wygody, jeśli jest taka możliwość. Życie jest jedno, warto poznać jego smak. Proszę opowiedzieć o Lechu Wałęsie, którego nie znamy. W czym odnajduje pan dziś takie drobne przyjemności? Ja uważam, że poprzez takie niuanse poznaje się człowieka, a nie poprzez jego ideę. Panie, ja jestem leniwy, ale twórczo. I znów panu powiem przykład. Otóż przez całe życie, idąc, co mi się nie podobało, albo było źle zrobione, to rozumiałem, że ja musiałem to naprawić. I w stoczni, kiedy już w stoczni pracowałem, kiedy mnie przyjęto po tym zwolnieniu, naprawiałem samochód, jakieś urządzenia. Jak mi się raz popsuło, to naprawiałem. Ale kiedy drugi raz, to już mówię, cholera, co ono mi się to psuje. A jak trzeci raz, to siadam, mówię, nie. Ja wolę poleżeć sobie, ty się nie będziesz mi psuło. Zastanawiam się, jak zrobić, żeby się nie psuła. I teraz tak, zawsze coś poprawiałem w tych swoich remontach, ale po mnie trafił raz sekretarz partii, jakiś taki grupowy, i zawsze przychodzi, jak po mnie trafia, jest inaczej, jak fabryka przewiduje. I podkablował mnie, że to zmienia, przecież tak. Ale zebrano grupę, która chciała mi dołożyć. Ale tam byli mądrzy ludzie, popatrzyli, panie, przecież to jest lepiej, jak fabryka przewidziała. No i teraz co zrobić? Bo jest taki przepis, jak ktoś jest lepsze, to musi być zgłoszone. Więc delegacje przysłali do mnie, proszę pana, ponieważ pan tu dokonuje lepszych rzeczy niż fabryka zrobiła, to pan to musi zgłosić. Ja mówię, nic nie będę zgłaszał, bo ja robię to z lenistwa, ale twórczego. Musi być robota zrobiona u mnie, ale nie będzie mnie zatrudniać niepotrzebnie. Więc nie zgłaszę to. Ten wyjmuje książkę, jeśli ktoś nie zgłosi, to odpowiada jakimś tam prawom karnym i tak dalej. Cholera, musiałem zgłosić. Za parę tygodni przychodzą z pieniędzmi, płacą, przychodzą z pieniędzmi. Ja nie będę, nie chcę żadnych pieniędzy. Ja nie robię to dla pieniędzy, ja robię to z lenistwa. Nie, znów czytałem, proszę pana, pieniądze pan musi wziąć, może pan dać komu chce, ale wziąć pan musi. Mówię, pan, włożyłem do kieszeni, no to przecież nie miałem za dużo, no to przy nikomu nie dałem. No. Proszę pana, więc poprawiałem życie, ale jak mówię, z twórczego lenistwa, mój musi być zrobione. Ale nie codziennie, co drugi dzień, żeby się czuło. I całe życie w różnych tematach tak postępowałem. I dziś jak postępuję, też próbuję naprowadzić pana innych na twórcze budowanie. A czy mi się udaje, to nie wiem. A ja jednak wrócę do mojego pytania, bo pytałem o takie obecne, drobne przyjemności, które daje sobie... Teraz golenie, proszę pana, jeśli latka nie zatępa. Zostaje w tym 82 latach, tylko golenie, proszę pana. No wierzę, że są jeszcze inne przyjemności. Nie. Proszę nam dać się poznać. Co? Proszę dać nam się poznać. Nie rozumiem. Chcielibyśmy poznać pana. Nie, no prawda, nie, panie, ja jestem taki, jak pan mówi, a tu nic nie gram. Jedyną tak myślę, proszę pana, tak myślę. Chyba wyczerpałem te elementy żywota, mam 82 lata, więc czekam na przejście. Boję się przejścia z jednej epoki do drugiej, tego się boję, ale przyszłości się nie boję. Będę rozliczony za to, co zrobiłem. Dobry umysł rozliczy mnie właściwie, sprawiedliwie. A czego obawia się pan? Tylko przejścia, wie pan, choroby, leżenia w łóżku, choroby i tak dalej. Tego się boję, a więc samego przejścia z jednego życia do drugiego. Tego się boję, a niczego więcej. Pana Boga i żony trochę. Może tak. Widziałem już wielu ludzi zgorzkniałych, to kolejny fragment, przegranych polityków związanych kurczowo z jakąś jedną własną koncepcją, ideą, sztandarem, poza którą nie mieli już nic więcej swojego w życiu. A co pan ma dzisiaj swojego w życiu poza pańskimi ideami, poza bogatą historią? Ja sobie wysoko, aż tak ja tam nie sięgam na żadne idee, tylko jak mówię, ponieważ dziś czuję się obciążony moją przeszłością, walką, która no jednak rozwaliła ten cały układ. Więc szukam rozwiązania, by uratować tych ludzi, którzy mogą mówić tak, jak było, tak było, ale w tamtym czasie były dwa bloki, one się dyscyplinowały, kontrolowały i więc było lepiej jak teraz. To wszystko rozlazło się, atom się rozlazł, nikt nie kontroluje, a więc jest gorzej niż było. Tylko, że wie pan, bez tego rozwalenia byśmy nie mieli szansy budowania, bo tamte systemy nie pozwalały na te budowanie. Trzeba było zdemontować, tylko demontować po to, by nowe zbudować. I teraz, ponieważ widzę, co się dzieje, więc staram się wpłynąć na budowanie, zgłaszać moje uwagi, bo może się przydadzą do tego budowania. A więc tylko tak ja myślę, a nie tam jakieś większe idee. No, nie bawię się w tym. Jestem robotnikiem i nim pozostanę. A czy jest coś, czego pan żałuje jako... Nie, niczego nie żałuję. Wszystko starałem się naprawdę. Starałem się zrobić maksymalnie dobrze, uczciwie, bez żadnych kombinacji, prostą drogą, niezależnie od tego, czy mnie kosztowało, czy musiałem za to płacić. Przecież ja bym dzisiaj się przykleił do którejś ze stron, by wiesz, na rękach do siebie, panie. A ja nie, ja idę swoją drogą. Mówię każdemu, co myślę i co sądzę, i zgłaszam uwagi. Stąd tępią mnie prawie wszyscy, po trochu. Jeszcze jeden fragment, już naprawdę ostatni. Po co ja napisałem tę książkę? Tak. Chociażby dla tego nie fragmentu. Nie przypuszczałem, że będę tak... Wie pan. Panie prezydencie, choćby dla tego fragmentu. Kiedyś spytano mnie, czy przeznaczeniem Polski i Polaków jest stały dramat. Uważam, że mija jakaś epoka. Świat, a wraz z nim Polska, ulega głębokim zmianom. Systemy rakietowe dokonały nowej rewizji granic. Położenie geograficzne takiego kraju jak nasz nie jest już tak bardzo istotne i wkrótce pewnie przestaniemy być aż tak bardzo zauważalni. Wiszące nad nami strachy odejdą. Termin ważności tych słów chyba się już skończył, prawda? Ja obawiam się, że pan naprawdę nie rozumie w dalszym ciągu. Ja panu mówiłem, że od Adama i Ewy świat był podzielony. Na koniec XX wieku podziały doszły do państwa kraje. I w tej koncepcji wojna dla Niemcy, dla Niemiec i tak dalej, ponieważ chcieli tam gdzieś przejście na Rosję, nie zgodziliśmy się, no to wojna. I tak było do końca XX wieku. Popatrz pan na mapę świata. Wszystkie państwa dziś istniejące istnieją, bo wchłonęły słabszych. Rosja wchłonęła 60 ponad narodów w siłową wojnę. To było do końca XX wieku, jako filozofia wszystkich. Największe wchłonięcie było północ-południe Stany Zjednoczone. I to było do końca XX wieku. Ale na koniec XX wieku pojawiła się druga koncepcja. Musimy się powiększać do tego rozwoju, do tej technologii. Ale już nie siłowo, nie wojna, tylko na ochotnika, demokratycznie, przez Unię, przez NATO, przez ONZ. Dla mnie jest pytanie dzisiaj, która koncepcja już wycięży? Czy jeszcze to, co stosują Chiny i Rosja, więc siłowa nas stara w tamtej koncepcji, czy już ta nowa, którą my proponujemy? I na tym się zastanawiam. Solidarność dała przykład, jak należy walczyć i zwyciężać. Tylko oni zapomnieli i zaczęli walczyć inaczej. Przecież proszę pana, my mieliśmy gorszą sytuację. Był Związek Radziecki i Układ Warszawski. No gorsza sytuacja. I ograliśmy ich, bo zastosowaliśmy dobre metody walki. I oni zamiast wejść na te metody solidarnościowe, to oni wrócili do czołgów, strażenia się atomem. Nawet jeśli w tej koncepcji pomożemy Ukrainie pokonać Rosję, to Rosja się za 10-15 lat podniesie i nasze wnuki znów będą musiały walczyć. I za tego walkę z Rosją trzeba inaczej poprowadzić. I ma oczywiście, pan pomysł? Oczywiście, że i to najprościej, tak jak Solidarność robiła. I gdybym ja dzisiaj odpowiadał za walkę, to bym powiedział tak. Zróbcie mi listę wszystkich ludzi, Rosjan, którzy zginęli w tej walce teraz. Te listy podzielcie na miasta i wioski. Róbcie gazetki takie miejscowe i mówcie, słuchaj, Rosjanin, ja cię kocham, ja z tobą nie chcę walczyć, ale zobacz na twojej liście twojej miejscowości, zobacz, ty chodziłeś z tym na piwo, on jest już w ziemi, a sąsiadki, które nad tobą mieszka, dwóch synów jest w ziemi, czy ty wiesz, że już Putin wezwanie do ciebie przysłał? Czy ty wiesz, że za dwa dni może przeżyjesz, a nawet nie przeżyjesz? Ja cię chcę uratować, zrozum. A uratuję cię, jeśli nie zrozumiesz, że musisz zmienić system. Bo gdyby Putin miał dwie kadencje, nigdy by tej bandy nie zbudował. Więc zrozumie, ja cię ratuję. Rosja to piękny, bogaty kraj, ale ma niedobry system od wieków. I dlatego musisz to, zobacz, nie wierzysz, to zobacz. Zobacz po sąsiadach, zobacz. I wiesz, już masz napisane wezwanie. Już nie żyjesz. I ja cię zrozum. Takie metody trzeba zastosować, proszę pana. W tym sposobem trochę to potrwa. Przekonamy Rosjan i wreszcie na 1000 lat mamy pokój i spokój. Jak Rosja zasmakuje tego wszystkiego, będzie nas błogosławić, że im pomogliśmy zmienić system. To trzeba zrobić. Takie metody i podobne. Przydałby nam się taki nowy Lech Wałęsa na nowe trudne czasy. Ja dziękuję za Lecha Wałęsę. Jestem i żyję, panie. Co pan mówi? Grzebie, panie? A ja dziękuję za Lecha Wałęsę, którego mamy i za tę rozmowę w żaden sposób. O, to pan podpadnie. Nie prowadzę pana. Niektóre, bo nie prowadzę lubi, pana do grobu. Dziękuję panie prezydencie za tę rozmowę. Dziękuję również państwu za uwagę i myślę, że dobrą puentą tej rozmowy mogą być piosenki z musicalu 1989. Do usłyszenia, Maciej Wasilewski. Twoja stylówka i te wąsy w mym życiu jak elektrowstrząsy. Bez ciebie moje serce nie chce bić. Ty się nie zmieniasz, choć czas leci. Widzę odbite w oczach dzieci te same iskry jasne, ten sam błysk. I nadal cię kocham ja. chcę niespokój i porządek. Kocham twój upór i rozsądek. I to jak ze mną przekomarzasz się. Ja tylko na ciebie lubię patrzeć. Ty zawsze śliczna jak w teatrze. Z tobą jest dobrze nawet gdy jest źle. I nadal cię kocham jak wczoraj, jak kiedyś. I nadal mnie wkurzasz jak nikt. Jak grom to uczucie, które opętało nas. Jakiś blask znów iskrzy między nami, gdy żyłem go zgasł. Jak prąd to uczucie, które opętało nas. Jak prąd płynie między nami falą cały czas. Nasz dom z okiem nawet nocą widać jakiś blask znów iskrzy między nami, gdy żyłem go zgasł. Co dzień powtarzam, że kocham cię. A ja ci wierzę i co? Mam słać ci wiersze? Już powiedziałem przecież kiedyś, że cię kocham. Jak coś się zmieni w tej kwestii, dam znać ci pierwszej. Ty, ja, czemu nie mówisz mi o niczym? Czemu nie mówię ci o niczym? I zawsze jesteś tajemniczy. I zawsze jestem tajemniczy. Zagłupia jestem, by doradzić ci, czy co? No, ty to no. Powiedziałaś. Ja, ty, chcę tylko trochę zaufania. Chcesz tylko trochę zaufania. I nie chcę wpuścić do mieszkania. I nie chcesz wpuścić do mieszkania. Wszystkich problemów, więc zamykam drzwi. Przedsięwzięcie wysokie, napięcie, my dwoje kopnięci przez los. Jak grom to uczucie, które opętało nas. Jak prąd płynie między nami falą cały czas. Nasz dom z okien nawet nocą widać jakiś blask. Znów jest czy między nami, gdy żyram do zgas. Jak grom to uczucie, które opętało. Jakiś blask znów iskrzy między nami, gdy żyrandol zgasł. Danka! Danka! Jasny cholek. Chodź mi. Co ciszej, co ciszej. O, ha, ha. Chodź. Mam cię, zjem cię. Chodź, chodź do dużego kucha. Do dużego kucha. Dzieci śpią. Jeszcze przestań się drzeć. Nie drę się drzeć. Ty się drzesz. Chodź, chodź. Chodź. Łap mały palec jest. A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem. Ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzi rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. Któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże. A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska Czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnia, dziejowa trafiła się szansa. No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłucha. Przed nami bagno, czerwoni pójdą na dno. Siedzimy dawno w ciemnej dupie z gospodarką. Jesienią fala strajków, zmiecie ich jak suche łajno. Teraz chcą rozmowy, rozmyć chcą odpowiedzialność. Solidarność ma być dla nich tratwą. Uścisk dłoni i nie puszczą nas tak łatwo. Jedną rękę dają, drugą chwycą nas za gardło. Jacek, czy już zapomniałeś, co zrobili z Gajką? Znowu wołam cię, wołam cię, wołam. Znowu wołam cię, wołam cię, wołam. Znowu wołam cię, wołam cię, wołam. Znowu wołam cię, wołam cię, wołam. Czy możemy mieć wreszcie pozytywny mit? Historię, która dobrze się kończy. Znowu wołam cię, wołam cię, wołam. Znowu wołam cię, wołam cię, wołam. Czy możemy mieć wreszcie pozytywny mit? Historię, która dobrze się kończy. Znowu wołam cię, wołam cię, wołam. Znowu wołam cię, wołam cię, wołam. Czy możemy mieć wreszcie pozytywny mit? Historię, która dobrze się kończy. Bicie serc pod nowy, pozytywny bit. Jakiś hit, co nas nie podzieli, lecz połączy. Znów stajemy wobec prostej dychotomii. Z jednej strony konflikt, z drugiej strony kompromis. Uścisk dłoni, siadamy i robimy naradę. Dobrze wiedząc, że potomni oskarżą nas o zdradę. Albo chuj z tym, wychodzimy na ulicę i patrzymy, jak historia znów pożera nam stolicę. Najpierw wolność wiodąca, lud na barykady. Potem świeczki na rocznicę, msza żałobna, dziady. WWA, nocne życie mego miasta. Na każdym roku trup spod ziemi wyrasta. Mają zawsze 20 lat, zatrzymał się czas tam. Zerwało się łącze, trwa wieczna stopklatka. Znów stajemy wobec prostej dychotomii. Z jednej strony my, z drugiej strony są oni. Dzieli nas mur przeżytej historii. Dzieli krew, dzielą kraty, dzieli pamięć jak oni. Czy możemy mieć wreszcie pozytywny mit? Historię, która dobrze się kończy. Bicie serc pod nowy, pozytywny bit. Jakiś hit, co nas nie podzieli, lecz połączy. Tu honor jest drogi, a życie jest tanie. Mózg woli kompromis, serce mówi powstanie. Pierwsze przykazanie, zapamiętaj głupcze. O wolność się walczy, wolnością się nie kupczy. Setki lat historii, jedna prosta zasada. Walka to odwaga, kompromis to zdrada. Jeśli pójdziesz na zwarcie, to głowę ci urwą. Jeśli sypiasz z wrogiem, to jesteś zwykłą. Znów stajemy wobec prostej dichotomii. Z jednej strony biali, z drugiej strony czerwoni. A w gruncie rzeczy to tylko kolory. Pomyśl, czy z pola bitwy chcesz zbierać plony. Czy możemy mieć wreszcie pozytywny mit? Historię, która dobrze się kończy. Bicie serc pod nowy, pozytywny bit. Jakiś hit, co nas nie podzieli, lecz połączy. Jeśli patrzysz w ekran, to co o tym sądzisz? Kuroń się uśmiecha, Kiszczakowi ściska rączki. Wałęsa wznosi toast, razem piją twoje zdrowie. Co powiedzą po latach badacze i bardowie? Znów stajemy na rozstajnych drogach. Przed nami wyciągnięta do uścisku ręka wroga. Przed kamerą świat zamiera, historia się dzieje teraz. Podać dłoń, czy wznieść gardę boksera? Znów wołam cię, wołam cię, wołam. Znów wołam cię, wołam cię, wołam. Znów wołam cię, wołam cię, wołam. Czy możemy mieć wreszcie pozytywny mit? Historię, która dobrze się kończy. Bicie serc pod nowy, pozytywny bit. Jakiś hit, co nas nie podzieli, lecz połączy.